Na świecie, dobrze o tym wiecie. Spójrzcie w lustro, a znajdziecie. Czasem zastanawiam się, co ja widzę w tym portrecie. Człowiek taki jak każdy, ale inny. Przecież zaakceptuj siebie. I to, że jesteś człowiekiem, to jedna z tych rzeczy, która nie minie ci z wiekiem. A najlepszym na życie lekiem jest szczęście. W tym jak go szukasz, ważne jest podejście, co chcesz znaleźć. No i czego się spodziewasz po chwilach, kiedy maskę człowieka przywdziewasz, dokąd zmierzasz i kim zostać zamierzasz i jakie masz szanse, kiedy z życiem się zderzasz. Potem się zdumiewasz, że takie są realia i widzisz tak naprawdę, że co drugi to kanalia. Widzisz różne rzeczy, widzisz masę różnych ludzi. Każdy tak jak ty usypia i się budzi. Każdy tak jak ty ma proste i zakręty. No bo każdy po kolei to jest człowiek z życia wzięty. Człowiek z irytacją, podchodzę z życiem konsultacją. Szary dzień jak co dzień twoją racją, chociaż jest abstrakcją i energii rotacją. Z nową nadzieją, próbowaną adaptacją. Prawa i systemy, wnioski i ściemy. Rozejrzyj się dookoła, w takim świecie żyjemy. W takim zginiemy, chociaż go obejmiemy. Rodzi się bez wiedzy, potem coś pojmujemy i albo w chuja tniemy, albo akcję podejmiemy. Wiesz, radzę to drugie, może klęskę poniesiemy. Może się potem podniesiemy. Razem staniemy, coś nowego wzniesiemy. Prawda i pozory, takie są problemy. Każdy ma swój punkt widzenia, my dobrze o tym wiemy. Bo to człowiek życia wzięty, temat tu podjęty. Proste, nie zakręty, każdy ma swe talenty. Każdy ma swe patenty na życie. Czasem ktoś na dole, czasem ktoś na szczycie. Hip-hop, człowieku, twoje w lustrze odbicie. Moje rymy ruszą was, choć niepospolicie. Adresowane do tych wszystkich, których tu widzicie. Nie ma co zachodzić w głowę, takie po prostu jest życie. Bo to człowiek życia wzięty, nowy rozdział rozpoczęty. Poprzedni zamknięty, inny otwarty. To nasz czas, żeby pokazać swoje karty. To jest moje życie, człowieku, bo ja tam idę. Doceniam to wszystko, co mnie w życiu spotkało. Nie próbuję oceniać, jakich doznań za mało, a jakich za dużo. Takie akcje mnie nużą, potem się dużo. Stwierdzam, że czasu szkoda. Wiesz, warto żyć szybko i nieważne, że to moda. Warto żyć dla siebie, nie krzywdząc innych. W sobie szukać lepszego, a nie wszędzie winnych. Kochać to, co warto i unikać spojrzeń zimnych. Co? Chyba nie myślisz, że to z winy. 20 lat obserwacji i nigdy na niby. Zawsze człowiekiem będąc i tego się nie wstydząc. A udających innych tak po prostu nie. Widząc wszystko dookoła, widząc po to dostałem oczy. I nieważne, w słońca, blasku czy w nocy. Nigdy przez różowe szkło, a zawsze realnie. Spojrzenie czyste, zawsze naturalnie. Twardo, w życiu bo tak warto. Lirycznie do przodu, z pokazaną kartą, to mój żargon. Wierzę planom, a nie fartą, odrzuciłem przeszłość, idę w przyszłość. A więc palto, czyste myśli nad ranem są dla mnie lekiem. Ciągle się staram, jak tu być lepszym człowiekiem. Otwarty do ludzi, nie chcę nienawidzieć. Jednak każdy będzie w końcu widział, co chce widzieć. Obrazki z przeszłości, słowa krytyki. Nie dla mnie statystyki, w prawach głośnych widzę wyniki. Szanuję mikrofon, sample, miksery, winylak z czarnej Afryki. Szanuję polski zawiłości, gramatyki. Wierzę w lata praktyki, które tworzą z młodych filozofów. Wierzę w umysł, który pozwala ustrzec się od komercyjnych loków. Wierzę w siłę woli, która ustrzega mnie od prochów. Wierzę w to, co wierzę, choć po trochu, jednak szczerze. Słońca blasku, ujawnienie mych zamierzeń. Liryczna kraksa, jak liryczny czas zwierzeń. Słowa prawdy, jak wysoko ja tu mierzę. Wierzę w nowy dzień, kiedy rano się znów budzisz. Z prochu powstałeś, w proch się znów obrócisz. Jestem człowiekiem zwykłym, normalnym, szarym. Prezentuję swe zamiary, nie dla mnie są puchary i medale. Bo to, co ja robię, będę robił stale. Czasem gdy w ten sposób załatwiam swoje sprawy, aby móc w dzień kolejny wejść bez obawy. I gdy czasem mam podstawy, aby sądzić, że źle bywa, ja szukam w moich zasadach odpowiedzi, kto przegrywa. Kiedy walka idzie o to, co jest słuszne i celowe, co mądre i zdrowe, co prawdziwe i surowe, ja szukam w pamięci potwierdzenia mojej tezy. No i wszystkie kwadraty zamieniają się w trapezy. Każda ściana jakże bardziej dostępna. Zdobyłem platformę i pojawia się następna. Następny cel w życiu, następne problemy, rozwiązania realizacji drogi, przecież wiemy o tym wszyscy. I każdy z nas tą myśl gdzieś posiada, że trzeba iść przed siebie. Kto zostaje, ten odpada, kto się cofa, ten na zawsze przegrywa. Znika z horyzontu, potem gdzieś się ukrywa. Jak chcesz sprawdzić, czyja twarz na końcu jest szczęśliwa, zapamiętaj, że człowiekiem się jest, a nie bywa.